Заснуць у гэту ноч не прыйшлося. У вагоне было цесна і душна, увесь час Лабановіч стаяў у калідорчыку перад адчыненым акном. Дружна грукацелі колы, іх грук зліваўся часамі ў нейкія дзіўныя спевы, і варта было толькі падабраць словы, каб колы зараз жа выстукалі і матыў да іх. Або наадварот, часамі матыў выклікаў словы, адзін час здавалася, колы казалі: «Уцякай, уцякай, уцякай». І так без канца все адны і тыя ж словы. Надакучыла слухаць. Лабановіч хацеў не чуць іх, а яны ўпарта лезлі ў вушы: «Уцякай, уцякай, уцякай». Каму казалі гэта колы? Сабе ці яму? Ён пазіраў на прыдарожныя малюнкі, але ў заслоне чорнай нерухлівай цемры яны вырысоўваліся вельмі цьмяна. Беглі, адступалі назад дрэвы, балоты з іх нязменнымі купінамі, з купчастымі лозамі, бліскучымі стужкамі вады. Заліваліся нейкім незразумелым смехам колы, прабягаючы каротенькія мосцікі, ды зноў пачыналі песню. Цяпер яны выстуквалі: «Дзыллінбом, купляй маг за 3 грошы, або так». Адно і тое, адно і тое, ну, проста як бы насміхаліся. Толькі тады, калі поезд падыходзіў да раз'езда або да станцыі, яны змянілі свой рытм і казалі ўжо нешта зусім невыразнае. Разам з прыдарожнымі дробнымі малюнкамі, з якіх складалася палеская краіна, і ўся яна, гэтая краіна, паволі адыходзіла, адыходзіла, саступаючы месца больш светлым, больш вясёлым пейзажам Беларусі. Развіднялася, як лагодная ўсмешка, заяснелася неба на ўсходзе, заяснелася і паружавела. Прасторы зямлі шырыліся, разгортваючы свае малюнкі чары. І хто не паддасца гэтым чарам? Палесся засталося дзесь ззаду, іншая краіна, іншыя малюнкі. Месцамі расцілаліся прасторныя даліны рэчак, а самі рэчкі пакручастымі завітушкамі вельмі прыгожа вырысоўваліся ў сваіх высокіх беражках. Над далінамі ўзнімаліся роўненька кругленькія схілы ўзгоркаў, аздобленыя зеленню маладой ярыны. На маладых аксамітных усходах палёў, на прыдарожнай траве сакавіта-жыццёвай, на лісці кустоў, нібы брыльянты, буйніліся багатыя росы. Выступалі цёмна-сінія сцены высокіх лясоў, прыгожа раскіданых па бясконцых прасторах зямлі. І радасць жыцця была разліта ў прыродзе. Пульс гэтай жыццярадаснасці біўся кожны момант у кожным куточку гэтых вясёлых прастораў. На полі сям-там паказаліся людзі з сохамі і плугамі, у прасторах надзем'я замільгалі вольныя птушкі. Вось побач з поездам ляціць варона, нібы ёй хочацца паспрачацца ў быстрыні з ім. Ляціць доўга, паволі адстае, зварочвае кудысь у бок і знікае. Дзень зачаўся. Лабановіч пільна ўглядаецца ў гэтыя далі, ў гэтыя ўсё новыя і новыя малюнкі. Спаць яму зусім не хочацца. Ён адчувае, што чым далей ад'язджае ад Палесся, тым меншую ўладу маюць яго чары над ім. Тое, што так моцна захапіла яго там, што непакоіла яго мыслі, все яно заціхала, як бы ніжэй асядала на дно душы. У яго цяпер было такое адчуванне, нібы ён толькі што пачаў ачуньваць пасля нейкай хваробы. Дарога, вандроўка – самае лепшае лекарства ад усякіх напасцей, зазначае сам сабе Лабановіч і сам сабе ціха ўсміхаецца. У 1:11 раніцы ён выйшаў з поезда са сваімі 2 чамаданчыкамі. Некалькі местачковых балаголаў панавалі Лабановіча і цягнулі яго кожны на сваю фурманку, вырываючы з рук чамаданы, але ехаць ён не хоча. Ай, навошта на такое глупства грошы траціць, калі чамаданы можна пакінуць у стоража, балазеін добры знаёмы, а самому пехатой пайсці. Ён так і зрабіў. Будуць у мястэчка з дому ехаць і чамаданы забяруць. Хвілін праз пяць сустрэчны пасажырскі поезд прыйшоў. Лабановіч намерыўся ўжо рушыць у дарогу, аж чуе, аклікае нехта, семінарскаю мянушкаю называе: «Стары! Стары!» Азірнуўся. Зямляк аднакажнік Алесь Садовіч. Ідзе, калыхаецца чамадан з распасцёртымі бакамі тарабаніць, а цераз плячо накідка звешваецца. На смуглым твары разліваецца самы шчаслівы смех. Лабановіч шпарка пайшоў яму насустрач, незвычайна рады нечаканаму спатканню. Прыяцелі спыніліся, паглядзелі адзін аднаму ў вочы. Басістым смехам загрымеў на ўсю станцыю Садовіч: «Не смейся, бас, бо ў сківіцу дам!» Сябры шчыра абняліся. Блізка года яны не бачыліся, і за гэты час значна змяніліся. Галоўным чынам змяніліся таму, што семінарскіх скур павылузваліся. На лета прыехаў, на лета, а ты? Няхай яно згарыць, і я, брат, на лета да бацькі. Уцёк, можна сказаць, прамовіў Садовіч. Знову панавалі балаголы і пачалі тузаць, ледзьве адбіліся ад іх. «Пехатою пойдзем, Алеся, а чамадан, унь, марозу нясі, там і мае ляжаць». Аддаўшы чамаданы пад ахову стоража, юнакі-настаўнікі пусціліся ў дарогу. Усяе дарогі было вёрст восем, сем-восем. Ішлі весела, ідучы дзяліліся сваімі ўражаннямі, навінамі, і гаворка іх часта перарывалася дружным смехам. Мінулі пераезд. «Стой, старына! Прысядзем, дружа!» «Давай прысядзем!» Яны звернулі з дарогі, выбралі славную мясцінку, зялёны грудок сярод жоўтенькага пясочку і спыніліся. З аднаго боку перад імі ляжала досыць убогае тарфяное балота, нізенькія кусцікі, хірлявыя алешынкі ў перамешку з ялаўцамі кучкамі раскідаліся па балоце. Па другі бок дарогі цягнуліся пясчаныя груды, купінкі белага моху, разложыстыя нізенькія хвойкі надавалі характар нейкай маркоты гэтаму пейзажыку. Садовіч разаслаў сваю накідку. «Лажыся, брат», – сказаў ён і выцягнуўся на спіне, упёршыся абцасам у пясок. «Эх, стары! Добра, брат, вот так расцягнуцца на сваёй роднай зямлі, ляжаць і лічыць, колькі вёрст да неба». «Адным словам, хоць на кароткі час манілавым зрабіцца», – дадаў Лабановіч. Хвілінку паляжалі моўчкі. «А я, брат, не спаў всю гэтую ноч». Загуў Алесь. «Ці адну ноч не спаў я? Няхай яно, брат, запаветрае. Што ж ты рабіў? У карты дуў. Всяго, брат, было і карты, і піятыка, і ўсякая трасца. Вось жа я і ўцёк ад усяго гэтага, абрыдзела і астачарцела». У голасе Садовіча пачуліся ноткі нездавалення і расчаравання сваім маладым настаўніцкім жыццём і тою абстаноўкаю, у якой прыходзілася жыць. «Думаю, пераводзіцца ў другое месца і ўзяць ужо сябе ў рукі. А то гэтыя зборышчы, гарэлка, карты, вся местачковая брыдота, ну, зацягнуць зусім, і самае важнае, ніякае стравы для галавы. Не чытаў нічога і школу апусціў. Бесхарактарны я, брат, стары. Але пераеду ў другую школу, тады, брат, шабаш. Я ўжо намеціў сабе праграму. Гатавацца буду за курс гімназіі. Садовіч энергічна перавярнуўся на бок і смела зірнуў на сябра. Вочы яго загарэліся, і выраз усяго твару свяціўся рашучасцю. Ты не прападзеш, Алесь, падаў яму духу Лабановіч. Все мы, браток, напэўна, за першы год настаўніцтва многа навучыліся мудрасці жыцця. Самае галоўнае, друг ты мой, гэта тое, каб не страціць усведамленне сваіх памылак. Правільна, старына, падхапіў Садовіч. Трэба ж, брат, знайсці ў жыцці нешта такое, што давала б сэнсу гэтаму жыццю. Трэба перш за ўсё пашырыць свой кругагляд, выблутацца з павуціння, што засланяе разумнае жыццё. Сябры захапіліся гэтаю тэмаю, але іх разважанне круцілася ў замкнутым коле агульных пытанняў маралі, ідэалізму і ў няясным парыванні да разумнага жыцця. Все ж дарогі, якія маглі прывесці іх да выйсця з гэтага зачарованага кола, для іх былі няясныя. Сяброў шчыльна і моцна загрузіла семінарская навука і семінарскае выхаванне. Яны не бачылі то палітычнага ўціску і сацыяльнага зла, якімі былі забіта і прыдушана жыццё. Трэба было саматугам працярэбліваць дарогі, а дзеля гэтага трэба было так ці іначай узысці на іх. Гэтыя разважанні мелі для сяброў тое значэнне, што падмацавалі іх у шуканнях чагось новага, асэнсаванага і падымалі над забраснявелым балотам грамадскага жыцця. Гэтыя разважанні падтрымалі той агонь, які не дае памерці і захлухнуць чалавеку для грамадскай работы. Адным словам, яны былі як бы маральнаю чысткаю, што ніколі не шкодзіць чалавеку. Так, брат Алесь, нам трэба шчыльней злучыцца, пісаць адзін аднаму, часцей рабіць паверкі самім сабе і час ад часу пытаць сябе, ці ёсць яшчэ порах у парахаўніцах? Ёсць, адказаў Садовіч. Ён зусім настроіўся на ваяцкі лад і ўсё мацней усталёўваўся на сваіх новых пазіцыях. Парваць всякія зносіны з местачковай кампаніяй і жыць разумна, а то сап'ешся і прападзеш як цюцька. Вспомнілі сваіх сяброў-аднакашнікаў, знаёмых маладых настаўнікаў. Шмат аб кім не мелі вестак. А ведаеш ты нашага Івана Тарпака? Гэта ты, здаецца, хрысціў яго Тарпаком? Запытаўся Садовіч і весела засмяяўся. Не, не чуў аб ім, а што? Пацешны хлопец. Перш за ўсё атэістам зрабіўся. І нікога прызнаваць не хоча. Назначылі яго не то в апечкі, не то ў зарубежжа. Там ужо нікога няма, адзін як палец. Завёў з бабамі шашні, гуляк на сяле знайшоў, кампанію водзіць з імі. Захацелася раз выпіць, а не было за што. Дык ён узяў ды прапіў Ісуса Хрыста. За кварту гарэлкі аддаў мужыку школьны абраз. Калі кажа, ён ёсць сапраўды Бог, то зноў у школу вернецца. О, які наш Іван! Ды гэтага ад яго можна спадзявацца, заўважыў Лабановіч. А цяпер мае намер цара з царыцаю прапіць і ехаць у Амерыку. Паводзіны Івана Тарпака развесялілі маладых настаўнікаў. Успомнілі яго семінарскую біяграфію. Гэта быў здольны хлопец, але страшэнны гультай. Трымаўся з усімі незалежна, да лекцый гатаваўся слаба, а калі яго выклікалі да дошкі, і ён пачынаў збівацца, то на заўвагі настаўніка звычайна адказваў: «Я спужаўся». І пры гэтым рабіў міну зусім перапалоханага чалавека. Тарпак быў здоровенны, грудасты, шыракаплечы, і яго пярэпалахі выклікалі агульны смех. Адзін з настаўнікаў, акінуўшы поглядам яго фігуру, сказаў: «Ды чаго табе пужацца? Ты ж можаш сцерці мяне ў парашок». І тым не меней на гэтых пярэпалахах Іван Тарпак шчасліва даехаў да канца семінарскага курса. Сонца звярнула з поўдня, было досыць горача. Садоіч сеў на сваёй накідцы, зірнуў на дарогу і сказаў: «Што, стары, пойдзем, можа? Давай будзем рухацца». Зрабілі кароткую нараду, якою дарогаю ісці далей, дамоў. Дарог было некалькі, і кожная мела пэўныя перавагі ў параўнанні з аднымі і чым-небудзь уступала другім. «А ведаеш ты што, — сказаў Лабановіч, — давай пойдзем на Панямой. Зробім там прывал». «А гэта ідэя! — падхапіў Садоіч. — І ўжо калі на тое пайшло, давай зойдзем там да шырокага. Ён і мне, гад, яшчэ з каляд застаўся вінен 3 рублі картачнага доўгу». «Ідзе! — адгукнуўся Лабановіч. Сябры падняліся, паправілі свае гарнітуры і павернулі на Панямонь.